Güzel Günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan. ...94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programındayız. Güzel Günler biliyorsunuz büyükler için çocuklu hayat bilgisi programı. Bugünkü Şule ve benim konuğum yazar Ayfer Tunç. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi aslında kitap vesilesiyle tanıtmak belki daha iyi ama birçok kitabınız olduğunu biliyorum. Ama bizi bugün bu programa sizi davet ettiren daha önceki tanışıklığımıza dayanarak... Bu Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek, 70'li yıllarda hayatımız adlı kitap. Evet. Bu kitabın ortaya çıkışı hakkında belki biraz konuşarak başlayabiliriz. Bu kitabın ortaya çıkışı benim bir kitap okumamla başladı. Abdülaziz Bey'in Osmanlı'da Adet, Merasim ve Tabirler diye bir kitabı vardı. Tarih Vakfı'ndan çıktı. 94 kapağını gördüm falan. Hatırlıyorum. Evet. Darphane'deki şeyde kitapçılarında. Ben o kitabı okuduğum zaman çok şaşırdım. Çünkü henüz üzerinden 100 yıl geçmiş olmasına rağmen o kitapta anlatılan şeylerin hiçbiri kalmamıştı. Bu kadar çabuk tüketiyor olmamız beni rahatsız etti bir anlamda. Ne kadar çabuk geçiyor hayatımızdan her şey. Sonra işte bir takım notlar almaya başladım. Şey düşündüm, yani Abdülaziz Bey büyük bir öngörüde bulunmuş ve bu küçük şeylerin hayattan silineceğini düşünerek onları kaleme almış diye düşündüm. Bizim de hayatımız geçiyor ve muhtemelen daha hızlı kaybolacak bizim yaşadıklarımız. Böyle bir düşünceden hareketle ufak notlar almaya başladım. Sonra yaklaşık ne zaman dediniz? 95 yılı filandı. Hatta o zaman Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde çalışıyordum. Onun Kafe Pazar Ekin'de iki sayfada yazdım bunları ufacık. Bu şeyin kitabın ilk nüvesi orada yayınlanmıştır. Fakat sonra üstünde fazla durmadım. Hiç ilgilenmedim. Sanki gazeteye yazınca görevimi yapmışım gibi bir his oldu. Fakat sonra bu Süreyya plajındaki duvarlar yok olunca... Evet, orada. O beni çok etkiledi. Trenle geçip giderken Adapazarı, Erenköy arası... Evet, yani ben liseye giderken o duvarları gördüğüm zaman İstanbul'a geldim işaretiydi benim için. Yazın çok canımı sıkardı çünkü millet denize girerdi o duvarların arkasında. Onu da görünce daha ciddi olarak düşünmeye başladım. Yani bunlar yok oluyor ve yok olan şeylerin yazılması lazım. Öncelikle oyunlar. Bir sürü oyunu unuttuğumu fark ettim, çocuk oyununu. Fakat ilginçtir, yazarken bir kısmını hatırladım, hepsini değilse bile. Sanıyorum bu tür şeyler çok kolay unutuluyor. Yani yazma size şeyi unutmuş olduğunuz oyunun ayrıntılarını... Her şeyin. Her şeyin ayrıntılarını onu şey hatırlattı. Onu hatırlıyorum, işte yakan top veya bizim İzmir'de... Ben İzmir'de, ben de çocuktum. 70'lerde aslında gençliğe adım atmıştım aslında ama. yani işte Tombiş diye bir oyun vardı. Yine buradaki siz bahsettiğiniz şey 9 kiremite benzeyen mesela. Üst üste dizilip fırlatılan vesaire, ya da istop. Orada şey diyor, kızlar oynardı diye yazıyor. Bizden de acayip oyun. Yani daha doğrusu ama şöyle hatırlıyorum. Yani kızların olduğu sırada erkeklerin de katıldığı oyunlardan. Evet. Yani... Evet. Kızların oynatılabildiği oyunlardan diyelim. Yani şey olarak aslında yani biraz belki ukalaca bir değerlendirme olur ama eğer öyle olacaksa da beni bağışlayın. O dönemki oyunların bir dili var aslında. Hepsinin bir amacı var. Sadece eğlenmek, vakit geçirmek için değil. Yani üretilen oyunlar aslında toplumsal hayatta çizilmiş sınırların içerisinde ilişki kurmayı sağlayan şeyler. Bu çocuklar için de geçerli, yetişkinler için de geçerli. Sürekli oyunlarla bir dil kuruluyor aslında. Değil mi? Ya ben anlaşma ve iletişim yolu şeyde ve aslında o oyunlar uzun bir süre değişmemiş. Yani bence sizin dediğinizde yani çocukların kültürünü oluşturan şeylerin başında oyun geliyor ve o oyunlar belki 50 yıl, 100 yıl ya da 200 yıldır varken 70'lerden diyelim ki 90'lara ya da 80'lere 90'lara baktığınızda çocuk oyunlar birdenbire buharlaşıp kaybolmuş vaziyette. Yani anlattığınız oyunları oynayan bir çocuğu bırakın İstanbul sokaklarında, taşra sokaklarında da bulamıyorsunuz. Bahçe bulmak da kolay olmadığı için artık biraz herhalde oyunlar daha planlı programlı bir hale alıyor. Yani hafta sonları hep planlı. İşte dışarıya gidiliyor, işte spora gidiliyor, gidilecekse. Biraz onun etkisi var. Sanıyorum bunda mahalle kültürünün ortadan kalkmasıyla ilişkilendirmek mümkün. Çünkü bu oyunların hepsi bir grup çocuğa ve özgür serbest alanlara ihtiyaç duyulan oyunlar. O yıllarda 70'lerin sonuna kadar, hatta 80'lerin başında da özellikle küçük şehirlerde sokaklar güvenilirdi, güvenli alanlardı ve mahalle kültürü egemenliğini sürdürüyordu. Yani anne çocuğunu sokağa bıraktığı zaman gözü arkada kalmıyordu. Ayrıca göz ucuyla da görebiliyordu. Ayrıca kendi görmesi yani. Komşusu görüyordu. Çünkü doğru. Komşuluk ilişkileri çok yüksek. Dolayısıyla çocuklar için çok güvenli bir alan vardı. Ama şimdi bu alanlar ortadan kalktı. Şimdi düşünün ki apartmanınızda oturanları tanımıyorsunuz. Hiç yüzünü görmediğiniz insanlar var. Peki neye güvenerek çocuğunuzu sokağa bırakacaksınız? Doğal olarak hayatı değiştiriyor bunlar. Çocuklar eve kapanıyor bu durumda oyun oynayabilmeleri için. Ya da bu yeni hayatın hazırladığı bir takım oyun alanlarına gidiyorlar. Bu çocuk bahçeleri, parkları onları çok tatmin etmiyor anladığım kadarıyla. Çok küçük çocuklar. Çok yapma. Ve çocuk aslında bana kalırsa, bilmiyorum bu konuda siz elbette daha iyi bilirsiniz ama içindeki yaratıcılık dürtüsünü dışa vurmak isteyen bir yaratık. Ama bu kadar hazırlanmış alanlarda yaratıcılık dürtüsünü dışa vuramadığı için sanıyorum sinirli de oluyor çocuklar. Değil mi öyle? Bir de şey var yani nasıl diyeyim, çok iyi tanımadığınız çocuklarla bir aradasınız. Yani mahallenin yani mahalledeki oyunun hoşluklarından birisi herkesin her gün aynı yerde oynadığınız bir arkadaş grubu ve herkes birbirinin ne oyunu sevdiğini, neyi iyi yaptığını, neyi yapmadığını gayet biliyor. Yani bir, parkta aslında bir beraber oynama olmuyor ki tabii. Zaten bir aktivite. Bağımsız olarak koşuşturan çocuklar. Kayma, sallanma gibi tek başına aktiviteler oluyor. Bir ilişki söz konusu değil aslında çocuklar arasında. Yani oyun o ilişkiyi kurallara döken, organize eden bir şey ama onun öncesinde bir tanışıklığı olan bir grubun şeyinde olduğu zaman başınızda bir yönetici ya da hoca, koç, şu bu falan olan. Şimdi onun yerine bu organize spor aktivitesi şeklinde. O anlamda belki ben bizim oturduğumuz önceki de şimdiki evde böyle gecekondu sayılan semtlerle komşu onun sınırında yani varoş sınırı birden hani birazcık sınıf atlıyor evler orada oturduğumuzda. Hep hani arabayla falan geçtiğimde ya da bazen yürüdüğümde gördüm. Aslında sokak kültürünün devam ettiği yerlerde de yani işte ne bileyim sokaklarda çocukların olduğu, tek katlı gecekonduların olduğu yerlerde de çocuklarda aslında aktif bir oyun şu anda göremiyorum. Yok evet. Bir oraya buraya koşuşturma şeklinde yani bir ve ya da böyle oturma. Ya da zarar verme. Zarar çünkü verme, hakikaten tabii. Çocukların zarar vermesi, zarar verici olmalarının altında o içlerindeki enerjiyi dışarıya vuramamaları tabii, olduğunu tabii. Düşünüyorum. Onu salıveriyorlar gitsin yani. Evet, başıboş kalmış bir enerji. Hatta yani. Mümkünse mendil satsın, ayakkabı boyasın. O kendinden istenenini yerine getirmediği zaman da herhalde bir tür suçluluk, saldırgan ve zarar verici çocuklar yani doluşuyor. Doğrudan doğru yoksullukla da ilgisi yok diye ben düşündüm. Yani hani yoksulluk ya da sadece bahçenin yok olması da değil şöyle. Yani bahçenin olduğu ya da sokağın, arabanın geçmediği bir sokakta bile yani o çocuklar şey yapmıyorlar. Yani öyle oturuyorlar veya bir takım işte taso, en fazla oynadıkları yine taso maso gibi şeyler. Hoş. Bence taso bu işte Pokemon kartları şu bu gibi şeyler. Yine ben geçmişte en çok benim ilişkilendirebildiğim oyunlardan. Yani evet. Bu futbolcu kartları ya da işte evet. Mabel şu bu. Evet, yine hani Arap kızın çıktığı. O Mabel'di galiba değil mi? Mabel. Golden vardı böyle boynu bükük bir sarışın kadının yine olduğu böyle kare şeklinde cikletlerden. Bir de futbolcu kartları çıkan şeyler. Bir de araba kartları çıkardı otomobil resimleri. Ben onu belki ben haklı olmadım. Ben futbolcuları hep hatırlıyorum ama kesinlikle araba çıkmaması. Benim çok erkek kuzenim vardı. Ha. Onların her birinin ilgi alanları farklıydı. İşte kimi araba kartı biriktirirdi, kimi futbolcu kartı biriktirirdi. Yoksa ben onların hiçbirini biriktirmedim. Bir tanesinden Türkiye haritası çıkıyordu mesela. Evet, evet. Ben onu çok severdim ve evet. O sayede bayağı bir coğrafya bilgim fena değildir. Yani hala hani Isparta'nın, Burdur'un neresinde olduğunu sanırım yanlış hatırlamıyorsam batısında mesela. Hani arada bir göl falan vardır evet. Ya böyle o şeyler çıkar. Kitabın girişinde aslında siz kitabın şeyini yine saklambaç oynayan kaleye mum diksin diye bir kavramla başlıyor. Şimdi kaleye mum dikmek terimini bizim çocuklara ben sordum. Evde bizim Şule'yle 6 ve 3 yaşında 2 çocuğumuz var. Tabii 3 yaşındakinin dünyadan haberi yok bu açılardan. İdil de bilmiyor. Yani, sadece o değil onun. Hayır. Yani oyunu bir örnek olarak bilmiyor. Yani. Yani hiç gerçekten çok daha bilmesi olası pek çok şeyi bilmiyor. Buna ki. Üzülmeyin çünkü 26 yaşında bir genç kız bilmiyordu. 26 yıldır bu kelime kullanmış. Yani, çünkü ne şey çok dışarı çıkmamış yani çocukluğu kapalı ortamda geçmiş. Hı. Sokakta oynamamış. Bu sokak dilidir. Saklambaç oynayan yani kalemimiz. Birkaç kişi olması gerek bir tabii. Kere bunun için oynayan. Ha, birinci olacak, ikinci olacak. Yeşili tuttum vardı değil mi? Sizin orada var mıydı? İzmir'de bir yeşili tuttum vardı. Onu yeşili tuttum ben birim. Yani yeşil neden yeşil olduğunu sonra da dinle bağdaştırılan bir renk falan da hani bizim apartmanın altındaki trafonun üzeri yeşil boyalıydı. Oraya ilk dokunan hani birinci olma hakkı kazanıyor. Şimdi burada tabii şöyle bir şey diyebiliyor bir başkası. Efendim siz hani işte bunu böyle bir nostaljik geçmişe yakınma işte ah nerede o eski Ramazanlar filan gibi yorumlandığından bahsettiklerinde diyorsunuz ki yani peki biz de bazen çocukların şu anda yani biz büyükler olarak onların bildiği ve bizim bilmediğimiz şeyler. Mesela bilgisayarla ilgili aynı şey söz konusuydu. Mesela değil mi Faruk Eczacıbaşı ile yaptığımız programda o bilgisayarla ilgili çocuklar bu sefer bizim bilmediğimiz bir şey biliyorlar. Ve bizim çocuk olarak yaşamadığımız bir şey biliyorlar. Yani biz bilgisayar uzmanı bile olsak büyük olarak. Tabii. Ama çocuk olarak bilgisayardan anlamıyorduk. Çocuk olarak anladığımız şeylerden de çoğumuzda bir şey kalmamış ve çocuklarımız onu aktarmış vaziyette değiliz. Yani bu kaleye mum diksin diye. Şeyi şuradan bir paragrafı izninizle bir okumak istiyorum giriş şeyini. Eskiden çocuk olmak diye başlıyor. 70'li yıllarda çocukluğunu yaşayanlar büyüklerinden şimdiki çocuklar çok şanslı sözünü çok sık duyarak büyüdüler. Evet herhalde bu herkesin odamızı aydınlatan elektriğin, haftada en az bir kere ailecek gidilen sinemanın, ekmeğe sürülen vita veya sana yağının, bizleri okullarımıza taşıyan belediye otobüslerin, asfalt yolların, pilli bebeklerin, aradığımız her şeyi bulabildiğimiz çarşıların, 45'lik plaklarımızı çaldığımız pikapların, kurulunca yürüyen arabaların ve daha buna benzer bize şimdi çok gülünç ve ilkel gelen ama o zamanlar hayatımızda ayrıcalıklı bir yer tutan bütün bu ilerlemenin önemini her fırsatta bize hatırlatıp kıymetini bilmemizi istediler. Ve şu anda o sırada bu ilerleme olarak görülen şeylerin büyük bir bölümü tarih olmuş vaziyette. Tabii. Yani pilli bebekler falan ne bileyim işte şu otomatik robot köpek. Yani müthiş hızlı bir değişimin içinde evet. Aslında bu kaydın tutulması herhalde bir farklılık getiriyor. Şöyle sen 70'lerden bir şey hatırlıyor musun? Aslında konuştukça sizden biraz hatırlıyorum. Pilli bebeği hatırlıyor musun? Sen o zaman tabii bebektin. Torchy the Battery Boy diye şarkısı vardı hatta. O kadar hatırlıyorum. Her bebeğin farklı şarkısı var. Küçük plaklar vardı. Arka sırtına konurdu onların. Onlar bana o kadar şey gelirdi ki böyle olağanüstü, inanılmaz. Çünkü şeyi seyrediyorduk. O uzay yolu zamanıydı. Bizim gelecekle ilişkimiz uzay yolu üzerindendi. Bütün okumalarımız. Yani sanıyorduk ki biz bir gün gelecek hepimiz onlar gibi o komik vatkalı abuk şeyleri giyeceğiz. Hayat bu hale gelecek. Ama çocuk düşüncesini hayaline çok etkileyen bir diziydi uzay yolu. Ve sanki ona layık bir malzemeydi o pilli bebeklerin sırtına konulan o küçük plakların çalınması. Korkunç kötü bed sesi de şarkılar çalınması. Benim de anlaşılması bayağı zordu yani. Anlaşılmazdı evet. Ben daha çok bu sokakta oynanan oyunları çok hatırlıyorum. Demek ki hep sokakta geçmiş hayatımız. Her türlü oyun hatta çete kurma, mahallenin köpekleriyle bir birlik içinde olma falan gibi. Ama şimdi mesela kendi çocuklarımıza aynı şeyi yapamıyoruz. Yani ben yapamıyorum ki biz nispeten daha kapalı ortamlarda yani bahçe içi olan daha güvenli yerlerde oturuyoruz ama alışkanlığımızı kaybetmişiz. Sanki bizim kontrolümüzün dışına çıkarlarsa başlarına büyük bir tehlike gelecek. Ama gelmez de değil zaten. Yani bir sürü örnek de aslında gelebileceğini gösterdi bize. Tabii. Dolayısıyla ben şunu söylemeyi çok istiyorum. O yıllar o zaman güzeldi. Doğru. Yani bugün o yıllar yaşanamaz. Ya bu bir zaman zemin ilişkisidir ve eşya tabiat ilişkisidir. Bugün hep beraber o yıllar ne güzeldi deyip 70'li yıllara gitsek bir an önce dönmek isteriz. Özellikle kılık kıyafetlerine dönmeyi ben hiç istemiyorum. Katiyen istemem asla. Ve o kötü kayıtlı müziklere yani katiyen dönmek istemem. Bir de tabii mahalle kültürü evet çocuklar için güvenli bir ortamda ama şunu da kabul etmek lazım ki kolektif hayatı şiddetle besleyen ve bireyselleşmeye izin de vermeyen bir tarafı vardı. Dolayısıyla çok son derece müdahaleci. Her şeyin bir bedeli vardı yani. Siz orada çocuğunuzu sokağa rahatlıkla bırakırken öğleden sonra kime neden gittiğinizi de komşularınıza bildirmek zorundaydınız. Hı-hı. Onun için size o çocuğunuza göz kulak oluyorlardı. Yani geçmişin aslında bir hatırlanmasıyla ilgili insanların ruh durumuna çok paralel bir hatırlama kalıbı oluyor. Yani mesela bir sürü insan o sırada çok sıkıntı yaşadığı bir dönemi sonrasına geçtiğinde eğer bir sonraki dönemde kendini çok iyi hissetmiyorsa bir önceki dönemin iyi yanlarını genellikle evet, hatırlar. Doğru, onunla ilgili doğru. İyi deneyimi. Yani mesela pek çok kişi askerlikte ah vah eder ama hayatlarının belki pek çok Türkiye'deki erkek için nispeten iyi hissettiği, en son böyle rahat ve kısmen sorumsuz hissettiği bir zaman olduğu için ömür boyu da askerlik evet. hatıralarından işte komutan şoförüdür filan böyle hani. En renkli bölümüdür bir de hayatımın. Herkes komutan şoförü. O kadar çok hiç kimse tuvalet temizlemez, patates soymaz, yerde sürünmez vesaire. Herkes böyle işin en iyi şeyleriyle meşgul. O dönemin cızırtılı plaklar dediniz de biz tabii bugün birkaç cızırtılı plak getirdik. Şu anda gözüken hangisi bakayım? Şeyde onunla başlayayım. Cat Stevens'ın Buddha and the Chocolate Box adlı Long Plane'den, LP filan. Nereden çıktı bunlar? Bizim evin bodrumundan, evi taşırken bodrumundan çıkarttığımız oradan O Very Young adlı parçayı dinleyelim bakalım. Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know he never will. You know he never will. And the patches make the goodbye harder still. Very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. Goodbye makes the journey harder still. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programında yazar Ayfer Tunç'tayız. Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek kitabı vesilesiyle geçmiş sayfaları karıştırıyoruz. Bu çalan parça da bizim bodrumdan çıkan ve hayret bir şekilde fonksiyonel bir CD kalitesinde olan. O kadar değil ama. Benim galiba lise 2'de almıştım ben bu şeyi. Belki ithaldir. Yo yo, Türkiye'de basılmıştır diye yazıyor. Hayret bir şekilde. İyi mal yapmışlar o zaman. Vallahi yani. Ya da siz çok iyi korumuşsunuz. Bodrum iyi bir şey demek ki. Bodrum iyi geliyor çünkü küf kokuyor. Plaklar arabada böyle ortalığı küf kokuyor. Şeyde kitabı program öncesinde birlikte bakarken şöyle sen bir bölümüne özellikle bölüm aslında ben tabii çocuk sağlığı açısından baktım da. Bu zamanla bu zamanı karşılaştırmak. Bir tanesi şey çok gerçekten yani insanı bir yandan da duygulandıran bu aşı kampanyalarıyla ilgili olan şey. O zamanlar çok daha yoğun bir özellikle işte bulaşıcı hastalıklara karşı savaş, veremle savaş, işte polio yani çocuk felce savaş konularında daha bir toplumsal bir hareket var sanki. Şimdi çocuk felciyle ilgili aslında hala var ama ben de geçenlerde rastladım ve çok şaşırdım. Kimse de aşılatmadı. Kesme şekerler ellerinde kaldı. Tabii herkes şimdi yok ben bir doktoruma sorayım. Bilmiyorum bu yararlı mı, zararlı mı? Hani biraz da bilinçli olmanın da verdiği bir şey bu belki ama bir güven kaybı var. Yani devletten gelen aşılamaya karşı. Zaten o çocuk felci aşıları ile ilgili hep söylentiler olmuş. Hani Amerikalılar bizi kısır bırakacak veya o tür propagandaların olduğu 60'lı yıllar. Öyle şeyler her zaman oldu tabii 60'larda 70'lerde olmuştur. Hani bozuk peynirler falan Marshall yardımıyla gelmiş olan. Ama yani özellikle çocuk felci aşılaması verem dediğim gibi aşılaması bunlarda çok ciddi şeyler kaydedilmiş. Sonradan çiçek. Biraz geriye dönüşler olmuş. Çiçek evet. Evet herkesin kolunda izi doğru, vardır. Ben o günü bile hatırlıyorum hala. Benimki verem yok. Burada şu da çiçek. Sağdan. Evet. Çiçek açtırmışlar kolumuzda yani. Şimdi böyle yapılmıyor ama galiba. Artık çiçek yapılmıyor. Çiçek aşısı yapılmış. Yani çiçek dünyada kültür kazınmış durumda. Türk dünyada yok hiçbir ülkede de yapılmıyor aşısı. Ama o aşı günleri, o okula gelip aşı yapılmaları, yani onlar bile çok daha azaldı şimdi. Belki de hiç yapılmıyordur diye düşünüyorum ama sanıyorum belki küçük şehirlerde işte biraz daha gelir düzeyi düşük mahallelerde yapılıyordur. Ama bizim çocukluğumuzda öyle bir gelir şeyi ayrımı yoktu. Herkes gayet güzel aşısını olurdu yani. Şimdi aslında bir tek doktor herkesin çocuğu vardı bizim sınıfta bir iki tane. Bizim babamız yaptı diye kandırıp aşı olmak için. İşte ben onlardan biriydim ama onun da bir bedeli var yani. Her gün eve sıcak güvenli evine gittiğinde her an babanın eline değnesiyle saldırması ihtimali var üstüne değil mi? Üstelik de ertesi gün tatil olmaz yani baban aşı yaparsa. O nedenle cumartesi yapardı. Yani hiç hoş bir şey değil aslında. O aşı kampanya yani bir takım aşılar tabii kaldırıldı zaten zorunlu olarak yapılması veremi artık devamlı işte her 2-3 yılda bir ya da 5 yılda bir yapılmıyor verem aşısı ama öyle bir durum var ki yapılan aşıların çeşidi arttıkça çocukların o aşıları olabilmeleri de arasında da büyük farklılıklar başladı. Bazı yani aşıları bazı çocuklar olamıyorlar. Olamıyorlar çok bağlı olduğu ve devlet çünkü tarafından devlet karşılanmadığı için. Bu sefer tabii büyük sağlık açısından uçurumlar da oluyor. O ayrı bir mesele. Ama şimdi mesela okullardaki kampanyalar genellikle ya hepatit B ya grip aşıları gibi. Yani hani daha belli bölgelerdeki okullardan bahsediyorum oluyor. Daha alt sosyoekonomik seviyedeki muhitlerde herhalde daha hala bu kampanyalar devam ediyor. Aşı kampanyaları. Ama genellikle artık aileler... Daha bir sorumluluk ailelere atılmış durumda. Evet. Aslında bu tabii bir yandan da şeyle yani Türkiye'nin yani o mesela bu 60'lar ve 70'lerde diyelim çocuk olduğunuzda hala bir kamu sektörü ağırlığının hissedildiği bir şey mesela sağlıkta yani tabii. Devletin sorumluluğu olarak görülen temel aşılama ve sosyal herkes... devlet fikri o zaman çok güçlü insanlar. Yani bundan daha doğal ne olabilir? Devletin okulu, devletin hastanesi, devletin bilmem nesi diye bakıyor. Bir güven ifade ediyordu o zaman. Herhalde devletin de yetişebileceği düzey, kalabalık düzeyi de henüz o şey dedi. Yani kaynakların daha az. Mesela okullara o aşıcılar geldiğini hatırlıyor musunuz? Mesela hani aynı iğne herkese sokulup çıkarılıyor. Evet. Yani hiçbir kaygı. Şimdi tabii bir öyle kaygılar da var. Çocuk temizdir tabii. Falan ondan ona bir şey olmaz. Bir şey oluyor muydu onu merak ediyorum ben hatırlamıyorum. Hiç kimseye de bir doğrusu fazla bir şey olmadı herhalde. Yani ama, o dönemde hepatit oranı daha fazla değil Türkiye'de herhalde. Bilmiyorum. Ama tabii şimdi yani hepatit B oranı oldukça yüksek aslında. O zamanın hatırası mı diyorsun? Bilemiyorum ki. Ama yani biz mesela lazım. Tahmin ediyorum bir şırıngayla. En az 5 çocuk iğne olurdu. Yani o büyük şırıngalar kullanırdı. İçine doldurulan ilaç bitinceye kadar kaç çocuğa denk geliyorsa aşı yapılırdı. Uzağı aşılar gibi. Evet. Ama yani ben birine de bir şey olduğunu hatırlamıyorum doğrusu. Şimdi bunu övmek şey için biraz söylemiyorum katiyen ama. Bunlar ama hemen çıkıyor. Uzun vadede çıkmıştır. Deli tabii. Dana gibi. Tabii tabii doğru. Deli dana yedikten sonra da 20 yıl sonra delirme ihtimali. Yani delirme değil de işte o beyin hastalığına yakalanma ihtimali. Okullar açısından da aslında büyük değişiklik var. Yani en büyük değişikliklerden birisi bence çocukların yani 70'lerde ki eğitim mesela 1970'te diyelim ya da 60'ta 65'te ilkokula başlayan bir çocuğun acaba hangi özel okula gitsek vesaire tabii. gibi bir böyle bir şey katiyen yoktu. Zaten ilkokulda bir çocuğu özel okula vermek fikrini birine söylerseniz o öyle bakardı yani anlamaya çalışarak. Şimdi 3 yaşında 2 yaşında veriyor. Tabii tabii çocuk. Tabii doğru. Yani burada iki şey var. Tabii bir yandan diyelim ki kamu kaynaklarının buna tahsis edilmesiyle ilgili yani daha fazla tahsis edildiğiyle ilgili rakamlara baktığınızda öyle. Türkiye'de milli eğitime ve sağlığa ayrılan para giderek azalmış. Sabit kalan gelirler ya da artan gelirler genellikle işte silahlanma ve bürokratik bir takım başka şeylere hep onlar artmakta. Ama bir yandan da bir kalite arayışının da burada bir rolü var. Yani tümüyle yani mesela 70 kişilik bir sınıfta okumak yerine hı hı. insanlar yani orta gelirli ya da ortanın biraz üstünde olanlar ne yapıp edip bir yerden bulup buluşturup çocuğunu yani 20-25 kişilik bir sınıfta nispeten hani dövmeyen bir öğretmen. Şimdi şöyle bir şey geliyor aklıma bilmiyorum belki yanılıyorum ama mesela kendi çocukluğumu hatırladığım zaman küçük şehirlerde hayatın kalitesinin artışı ile nüfusun artışının paralel olmadığını görüyoruz. Yani nüfus arttı ama hayat kalitesi düştü. Hayat kalitesinden kastım o dönemin gereği olan. Mesela ben ilkokula başladığımda benim sınıfım 25 kişilikti. Özel okulda olsa bundan farklı tabii, olmazdı. Tabii. Öğretmenim çok iyi bir öğretmendi. Yani bu işte Çapa Kız İlk Öğretmen Okulu'ndan tamam. filan mezun böyle son derece yüksek vasıflara sahip bir öğretmendi. Belki de o dönemde bir özel okul olsa ben ondan aldığım iyi eğitimi bile almayabilirdim. Kesinlikle. Dolayısıyla böyle bir süreçten geldiğiniz zaman işte 25 kişilik bir sınıfta gayet iyi bir öğretmenle okudu. Başarılı görüyorsunuz zaten çocuk kendini gösteriyor. Özel okula gitmesi için bir sebep yok. Zaten aile gösteriş ayıp bilmem ne ayıp filan böyle unsurlar da var. Hı-hı. Yani niye şimdi biz çocuğumuzu özel okula verip de arkadaşlarından onu ayıralım? Doğru. Fikri durduk de yerde var. Bir de yani bir ihtiyaç yani bir ihtiyaca binaen özel okula gidiyordu. Yani tabii. Burada okuyamıyor bari şuraya gitsin. Ya mesela benim liseye gidişimde böyle bir şey vardır. Yani Erenköy Kilisesi'ne gidişimde. Benim ailem Adapazarı'nda yaşıyordu. Hı-hı. Ama 70'lerin sonuna gelmiştik. Ve artık hayat kalitesiyle nüfus arasındaki dengenin bozulduğu bir dönemdi. Annem biliyordu ki Adapazarı'ndaki liselerde okursam 60-70 kişilik sınıflar söz konusu. Ama işte kolej sınavlarına girmemişim, bilmem ne yapmamışım filan. Bu sefer dedi ki ya İstanbul'da hiç değilse İstanbul'da bir okulda okusun. Yani iyi bir okulda okusun. Sebep buydu ama bakın ki 76'ya kadar böyle bir zorunluluk yok. Ama tam o dönemde dayatma değişiyor herhalde. Evet. 70'lerin ortaları falan gibi. O dönem böyle. Tabii şeyin de etkisi var. Yani işte sosyal hayatın mesela 70'ler reklamların başladığı bir dönem. Televizyonla birlikte tüketim beklentisinin arttığı ve insanların tükettikçe ayrılabilir. Atın ayrıcalıklı. Atın. Çorap bir şey. Atamazsanız paspas yapın. Aynen öyle. Bir sürü her yer o iğrenç paspaslarla dolmuştu. İğrenç. Bütün Türkiye'de vardı. Kadın çorabından nefret ettiren böyle bir şey insanı böyle. Türkiye'de o yüzden kadın çorabı fetişizmi azalmış. Ay çok doğru olabilir. Müthiş bir şey az, gerçekten. Yani pek bildirilen fetişistliklerden değil yani. Ya ama yani çorabı o halde gördükten sonra bir fetiş nesnesi olamaz zaten. Gerçekten ama tüketimin artışı ya da teşviki hatta pompalanması, hı hı, televizyon hı. ve bu yaklaşık 72-73 yani. Yani aslında bizde televizyon 74'te düzenli yayına başladı. Yani tam gün aralıksız doyurucu bir yayına hı hı, başladı. Doğru, İsmail Cem. İsmail Cem dönemi ve hakikaten bence ülkemiz için çok inanılmaz güzellikte bir televizyon dönemiydi. Çünkü hatırlarsınız dünya tabii. klasikleri vardı, tabii, dünya tabii, sineması örnekleri vardı, çok iyi tiyatro örnekleri vardı, açık oturumlar, BBC paneller. Yani. Yani çocuk programları BBC'di. Çok güzeldi. Pilli Bebek mesela. Diye bir çocuk programı vardı hatırlar mısınız? Onu hatırlamıyorum. Pilli gülmeme geliyor. Hala hatırladıkça. Nefis bir çok programdı. Güzeldi. Yerli yapımlar çok başarılıydı. Bizim Sokak vardı. Bizim formatı sokak. Dışarıdan alınmış olmasına rağmen çok bence başarılıydı. Bence çok başarılıydı. Sait Sökmen'in falan dansları. Son derece. İşte Oyun Treni vardı mesela. Levent Kırca, Köksal Bengür. Bizler Alibeli Makinist. Tabii tabii. Dolayısıyla çok iyi bir televizyon dönemi. Fakat bu bir süre sonra işte televizyonun yapısı değişti ve işte bir dönem acayip oldu. Yani herkes sıkıntıdan patlıyordu televizyonun karşısında. Ama bizim tüketime geçişimiz sanıyorum ekonomik yapımızın değişmesiyle başladı. 85 diyelim. Değil mi? Öyle herhalde. Tabii 83 yeni anayasanın kabulü ve yürürlüğe girmesi, siyasi hayatta yeni partilerin oluşması aslında 1980 24 Ocak kararları ama bunun tam anlamıyla uygulaması 80 sonrasını buldu. İşte katma değer vergisinin çıkması. Turgut Özal'ın prensiplerinin uygulandığı dönem. Bu yeni ekonomik yapı tüketeni ayrıcalıklı bir hale getirdi. Peki tüketmek nasıl olacak bu? Tüketmek için kazanmak gerekiyor. Kendi kazancınızla iktifa edemez hale geldiniz ve işte yetmiyor. Bu ciddi şekilde şeye neden oldu. İnsanların psikolojik yapıları üzerinde de tahribata neden davranışlar oldu. Davranışlar değişiyor. Evet. Tabii. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Ben hem siyah beyaz televizyon hayatımıza girişini hem renkliyi hatırlıyorum. Siyah beyaz televizyon hayatımıza girdiğinde çocukların üzerinde herhangi bir aşağılık kompleksi yaratmamıştı. Yani bizim evimizde televizyon yok, onlarda var gibi bir problem olmuyordu. Çünkü o kadar güzel bir hayat vardı ki arkadaşına gidip seyrediyordu. Sonra zaten ertesi günde o oluyordu. Fakat renkli televizyon çıktığında hala renkli televizyona geçememiş ailelerin çocukları bunu söylemeye şiddetle utanıyorlardı. Mesela arkadaşlarını çağıramıyorlardı eve. Çünkü arkadaşı bizim eve evdeki televizyon siyah beyaz. Ama bu işte tüketimin artık zihinlere kazınır bir şekilde evet. yerleşmesinde. Yani o malınız ölçüsünde evet. ya da bir takım edindikleriniz hı-hı, ölçüsünde hı-hı. değerli olmanın... bu tabii bir yandan demin hani ben tabii şey dedim Turgut Özal'ın... Tabii Turgut Özal sadece o prensiplerin uygulayıcısı yani biraz bir kısmı da bunun kaçınılmaz olarak olan bazı şeyler. Zaten var. Şunu ben muhakkak eklemek isterim. Eski yapıyla gitmemiz zaten imkansızdı. Yani Türkiye kendi başına değişmiş değil. Hiçbir ülke durduk yerde kendi kendine değişmez. Yani dünyadaki değişimin bir parçasının yansımasıydı. Ama bizimki talihsiz oldu, çok hızlı değiştik. Ha, tahmin ederim Sovyetler Birliği'ndeki insanlara sorsak farklı şeyler söylemeyeceklerdir. Onlar 70 senelik bir rejimi yıktılar. Çok şey. Onlar kim bilir nasıl bir değişiklik yaşadı. Onun ya da İran'a bakalım. Şey. Yani 79'da İran devrimiyle birlikte ne kadar köklü ve derin bir değişim yaşadılar onlar da aynı İran şekilde. İran çok çok farklılaştı doğru. Şey de yani çocuk olmak daha toplumsal, daha böyle masumane bir değişim aslında. Evet, bir evrilme gibi bazı evet, açılardan evet. ama iki dönemi yani aslında kitabınızda bahsettiğiniz 70'li yıllarda çocuk olanlar iki dönemi birden çocuk ve genç olarak evet, doğru. yaşıyorlar. Yani işte şeyden bahsediyoruz demin bahsettiğimiz aşı uygulaması. Hı hı. Kendisi işte bir çocuğu, beş çocuğa aynı iğneyle aşının yapıldığı bir şeyden büyüyen anneler şimdi aman işte doktor enjektörünü değiştirdi mi acaba vesaire diye hı hı. kaygılanabilme kültürüne hemen edinmiş vaziyetteler. İletişim tabii çok önemli. Yani iletişim alanlarının genişlemesi ve herkese ulaşması tabii çok bilginin önemli. Bilginin akışıyla. Bilginin ilginç. Ulaşması ve inandırıcı olması bilginin. Yani bir takım hurafelerin egemen olduğu bir dönem aslında 70'ler. Özellikle küçük şehirler ve köyler için. Şu kundak meselesi mesela o kadar yaygın, o kadar toplumsal, o kadar kültürel bir şeyken. Çünkü kundak katı çıkığına zemin hazırlayan bir şey. Çok güzel bir... Çalışma sonrasında yani inandırıcılık diyorsunuz ya gerçekten inanarak yapılmış bir şey sonrasında hem çok azaldı Türkiye'de hala var tabii özellikle daha kırsal kesimlerde ama çok çok azaldı. Ben şehirlerde kalmadığı fikrindeyim. Bilmiyorum yanılıyor muyum ama. Hemen hemen yok. Mesela şöyle sen Çapa Polikliniğinde çalıştığın zaman yani, nispeten yoksul bölgeler. Tek tük oluyordu yine de oluyordu ama onlar da tekrar tekrar bak yani çünkü devamlı uyaranla karşılaşıyorsunuz devamlı birisi. Yani credible birisi size şey diyor kundak yapmak sağlı az işte çocuğun bacaklarına zararlıdır kalça çıkığı yapar. Sonuçta o mesela oldukça başarılı bir şey oldu ve şu anda onu okurken fark ettim herkes kundak yapılır ayakları düzgün olsun diye. Şimdi tam tersi olurdu bir de hiç de düzgün olmazdı. Çünkü kalça çıkığı oluyor bir de üstelik tam yani hani düzgünlükten öte sağlığa da aykırı zararlı bir şey. Onun gibi pek çok aslında örnek mesela var. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Böyle efsanevi bir hikaye gibi anlatılmıştı bizim evimizde. Çok üzücü bir şey olduğu için. Dediğim gibi bu hurafelerin egemenliği hakikaten çok iç burkucu şeylerdi o dönemde ve gerçekten günümüze göre çok daha fazlaydı. Şimdi biz bunları artık travmatik noktalarda görüyoruz. Mesela anne baba delirmiş de ondan onu yapıyor filan. Böyle bir şey. Ya cinnet da bize böyle sonucu yazıyor. Ancak olabilir evet. Gibi geliyor. Halbuki o zamanlar o cinnetin gündelik hayat içerisinde iyice geri ve kenarda kalmış kesimlerde gündelik hayatın içerisinde var olduğunu görüp ve bunun bir cinnet olduğunu bilmeden ürpererek dinlerdik. Mesela ben bir tane hikaye hatırlıyorum. Çok küçüktüm, çok da etkilenmiştim. Bir çocuk ishalden ölmüş, bir bebek, işte bir aylık, iki aylık her neyse o kadar küçük bir bebek ve çocuğa su verilmediği için ölmüş. Çünkü o aile büyükleri demişler ki ona melekler su verir, katiyen su verme. Hı-hı. Ya da çok daha küçük melekleri bir bebek. Kızdırırsın. Su verme, yani su neden filan ve annesi delirmişti çocuğun kaybettikten sonra ve doktorun da ona su vermen lazımdı, tuz ve su işte şeker hı hı. bilmem ne deyince kadın delirmişti ve bu ciddi bir şey olmuştu. Çünkü kayınvalidesini boğmaya kalkmıştı filan, böyle tuhaf acayip bir ürpertili hikayelere neden olmuştu. Ama bu hurafeler hakikaten çok yaygın ve etkindi. Hı hı. Buna karşılık hayatın çok bir anlamda kurulduğu, bir anlamda naif ama çok zahmetli tarafları da vardı. Mesela çocuklarını iyi beslemek isteyen annelerin şeylerini hatırlıyorum, listelerini hatırlıyorum. Benim annem, biz büyümüştük, ablamın oğlunu bir dönem yetiştiriyordu, bakıyordu. İşte ablamı o eğitiyordu bir anlamda. Ablam da çok genç yaşta çocuk sahibi olmuştu. İşte yumurtanın sadece sarısını vereceksin. İşte bir kaşık şeftali suyu vereceksin. Ben bir kaşık şeftali suyu ne işe yarar diye düşünüyordum. Mesela elmayı rendeleyip işte onu tülbentte sıkıp suyunu belirli aralıklarla şey içirmek. Yani, elemeyi falan. Ve... Tam anlamıyla bir elemeyi evet. Ve o zaman o Alman mamaları evet, bir efsaneydi. Evet, ipler yoktu orada öyle şeyler. Efsaneydi. O zamanlar onlar bir efsane haline getirilmiş. Evet, evet. Aslında anne sütü var, emzirilebilecek mamanın bir durum girmesi var. De 60'lı yıllar... Tabii 60'larda girmiş aslında. Mamanın böyle makbul SMA. Tabii ama alınabilecek SMA, hala evet. Yavaş yavaş gelmesi herhalde 70'lere doğru falan oluyordur hı-hı. diye tahmin ediyorum. Ve tabii mamalar lanse edilirken anne sütüne üstün olarak gösterilir. Anne sütüyle beslemek hani biraz ayıp hatta. Hani fakirlikten yapılan bir şey gibi. Köylü gibi ne öyle emziriyorsun falan diye milletin konuşmaları. O nedenle mamalar hani ulaşılamayacak ya da çok pahalı olan. Çocuğunuz için çok büyük fedakarlıklar yaparak aldığınız hı-hı. bir şey belki ama aslında öyle değil. Yani aslında anne sütünü vermeyerek bir çeşit yanlış da yapıyor insanlar ama hı-hı. o dönem bu çok şey yapılmış. Özellikle herhalde firmalar tarafından, mama firmaları tarafından. Uzun bir süre şey dağıtıldı. Ben Anadolu'da sağlık ocağı tabipliği yaptım 80 başlarında bu mecburi hizmet kapsamında. Orada biz bedava mama dağıttık. Çok mama dağıtırdık. Öyle yani mi? Bilmeden ben bir sürü insanın sütten kesilmesine sebep oldum. Valla aslında dağıtacak o kadar çok mama da yok. Nasıl dağıtılıyordu ben hala onu anlamıyorum. Hediye geliyordu onlar. Mama firmalarında. Ben ama ne kadar olsa. Bir yani, Amerikan Yardım Kuruluşu'ndan geliyordu. Yani iki gün, üç gün yeter. Rezervatif ve mama geliyordu. İki gün, üç gün emzirmediğim zaman çocuk yani süt kesildiği için onun devamını tabii. almak zaten zorunda. İşte satın almak yüzden. Zorunda. Ya da tabii bizim ya Türkiye... O kişiden bir tanesi müptela olsa yetiyor zaten herhalde. Ama yani öyle bir kötülük ki evet. süt kesildikten sonra parası olmayan inek sütü veriyor ve tamamen kayıp pek çok sorunlara yol açıyor. Ciddi bu. Bir şey oluyor. Şeyde 94.9 Açık Radyo'da olduğumuz televizyonu diyorum. Radyoyu yeni açanlar için hatırlatayım. Ayfer Tunç'la Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek kitabı vesilesiyle 60'lı 70'lerde çocuk olmak ve onun getirileri götürleri hakkında konuşuyoruz. Şimdi aslında 60'lı 70'li yıllarda çocuk olanların hepsi hani tabiri caizse kazık kadar adam oldu. Yani ben tabii şey geçenlerde burada törenler bölümünde falan da dikkatimi çekti. Nerede bir böyle market gibi bir yerde gezerken sünnet elbiseleri vardı. Kendi kardeşimle bizim sünnet dolaşımımız var. Şöyle unutmayalım, bir gün sünnet hakkında da konuşmamız lazım. Tamam. Çünkü yazın ve sünnet mevsimindeyiz. Ben mevsime göre konuşalım daha sonra. Hemen şeyleri mutlaka konuşmayı unutmayın. Hani sünnetçi ilanları. Sünnetçinin ilanı olabilir mi? Var. Bugün sünnet, yarın deniz mesela. Ha, değil mi? Onlar 70'li yıllarda yani girdi hayatımıza. 60'lı yıllarda tabii. Sünnet olan bir hafta sürünüyordu. Tabii yani. tabii. 70'li yılların şeyi de o, söylemiydi. Yani iyi sünnetçilerin en büyük derler? Mottosuydu. Yani şeyde tabii birçok şey var. Mesela siz dediniz ya, Erenköy Kız Lisesi'ne gelişiniz ve yatılıydınız değil mi? Evet, yatılıydım. Şimdi mesela yatılı bir lise bulmak çocuklara büyük bir sorun. Yani özel olmayan devlet okulu, yatılı devlet okulları son sanıyorum derece azalmış çok az vaziyette. Evet, pek evet. Çok okulun yatılı bölümü kapatılmış vaziyette. Ben de yatılı okumuş bir öğrenci olarak, yani yatılının bir kere belli katkıları olduğuna çok inanırım. Hı hı. Bir de yani bırakın hani eğitsel olarak iyidir, kötüdür vesaire de bir çeşit tartışılabilecek bir yanı. Bir sürü insan için bulunduğu yerdekinden daha iyi bir eğitime ulaşma aracı yani. Evet, evet. Ki bunu da önlemiş olması, yani bu eğitimle ilgili olanakların aslında bazı açılardan daha kısıtlı olduğunu da düşünüyorum. Çok. Yani imkanlarımız, evet, imkanları olanlar için daha fazla olanaklar, hı-hı, var. Gerçekten çok güzel, hoş okullar var. Diğer yandan geniş kitleler için doğrusu hiçbir şey yok. Yani parasız yatılı olarak girilebilen okulların çoğunun kontenjanlarında ciddi azalmalar var. Ne bileyim, Diyarbakır'dan kalkıp İzmir'de bir okulda okumak mümkünken. Şimdi çok daha zorlaştı. O konuda çok araştırmam yok ama galiba Doğu'da özellikle, yani bu Batı'da yaptıkları yatırımı biraz daha Doğu'ya yapmaya gayret ediyor Milli Eğitim gibi, hı-hı, bir çok da doğruluğu sınanmamış bir izlenimim var. Bölge yatılı okulları, bölge yatılı uygulaması. Okulları uygulaması. Onların hala devam ettiğini duydum. Çünkü benim babam Mardin'de bölge yatılı okul müdürüydü. Evet. Ve geçen sene Mardin'e gittiğimde o okulu aradım, buldum da duruyormuş. Yani bu söylediğim 67 yılında babam orada, hı-hı, görevliydi. Hala işliyor yani. O okul işliyor. Hatta Doğu'da biraz daha sayısının arttırıldığını da duydum. Fakat buna karşılık Batı'da yatılı okulların tuhaf bir işlevi vardı. Bir tanesi dediğiniz gibi Anadolu'nun varlıklı sayılabilecek ailelerinin çocuklarının İstanbul ya da büyük şehir kültürü içerisinde yetişmelerini sağlamaktı. Mesela Bursa'da yatılı liseler vardı, Ankara'da vardı, İzmir'de vardı, İstanbul'da vardı. İşte burada sonuçta bir hayat eğitimi alıyorsunuz aynı zamanda. Sadece iyi bir okul değildir. Yani Erenköy Kız Lisesi'ne Anadolu'dan aileleri tarafından gönderilmiş paralı yatılıların büyük çoğunluğu taşralı olmaktan uzaklaşmak için oradadırlar. Çünkü bir de bazı kız İstanbul'dan bir okulun diploması. Tabii. Bir de bazı İstanbul liselerinin şeyi vardır. İşte beyaz örtülerde yemek yenirmiş de yemek yeme adabı öğretilirmiş de falan. Hani böyle bir lady yetiştirme efsanesi vardır. Ve bu efsane Erenköy Kız Lisesi içinde geçerliydi. Ben o efsanenin izini bile görmedim. O ayrı bir şey. Yani plastik melamin tabaklar. Melamin tabaklar. Melamin de 70'lerin şeyi değil mi? İğrenç bir şeydi. Melamin, ornamin. Evet, evet. Takım böyle enteresan. Noramin. Evet. Bir takım, o Noramin'in plazası da var demek ki. Plazaya Noramin kadar sanıyorum bir markaydı. Yani melaminden üretilmiş bir maddenin markasıydı ve öyle kaldı. Onların böyle yeşil çiçekli bir takımları vardı Allah'ım. Ben de şeyli tartan. Tanrı bizi melaminden korusun. Tartan desenli diye hatırlıyorum. Şeyde ne desen? Tartan, böyle bu İskoç etekler vardı, kırmızılı yeşilli, bizde öyle bir evet, pasta o da takımı vardı, o da vardı, öyle doğru bir pasta doğru takımı hatırlıyorum. Evet. Özel zamanlara saklanıyordu güzelim porselenler günlük kullanım. yani 70'ler deyince benim bazen aklıma bu tür şeyler de çok geliyor yani. Aslında 70'ler kiçin hayatımıza sızıp egemen olduğu dönemdir yani 70'lerin zevksizlik dönemi tabii canım yani, zevksizlik dönemidir yani. En azından bir kısım insan için mesela o canım ceviz ahşap masif mobilyalarını yok edip yerlerine formikanın alındığı bir dönemdir, düşünebiliyor musunuz? Yani formika ve hayatımıza egemen olan işte evore perdeleri hatırlayın. Doğru. O iri çiçekli yerlere kadar çok çirkin. Hala bazı kötü otellerin pencerelerinde hala görüyorum duruyor, doğru, onları. Yani geçmişten kopuşun yani aslında başladığı bir tabii toplumsal hayatta tabii bizim hayatımızdaki gibi olmuyor herhalde. Bizim gündelik hayatımızdaki dakikalar toplumsal hayatta 10 yıl falan şeklinde bazen cereyan ediyor. Herhalde 70'ler öyle bir dakikaya denk geliyor. Yani böyle bir kopuşun olduğu bir zaman dilimine. Şeyde bu müzikle ilgili gelince ben bir tane yanımızda şey getirmiştim. Aslında Timur Selçuk kasetini şeyini getirmiştim bir tane. Yok onu giderken çalarız belki dedi. Şimdi bu Timur Selçuk şey Long Play oralarda mı? Cüneyt Bey'le konuşuyorum camın arkasından. Sizin burada şeyiniz var. Bu kitapta o zaman çalınan parçalarla ilgili mesela işte Cem Karaca'yla işte Barış Manço'yla ilgili hoş yorumlar var. Timur, bu şeyin yine o zaman popüler olan şarkılardan Aldırma Gönül'le ilgili bir şey var. Onu çok kısa ben hatırlatayım insanlar çünkü böyle bir şey nedir ne parça geçmiş parçalar neydi ne çok kişinin kafasında bir şey canlanmıyor. Onu bir dakika çalabilir miyiz Cüneyt Bey? Kısaca şöyle bir şey yapalım zamanımızdan da çalmamak açısından. Bu arada ben kısaca şeyi de aklıma gelmişken söyleyeyim. Aspirin çok kullanılırdı çok. O dönemlerde. Bakkalda satılırdı. Şimdi mesela hala aile büyükleri çocukların ateşi oldukça aspirin veriyor ama artık yasaklanmış bir şey. Çünkü... Çocuklarda kullanılmıyor. Çünkü beyinle ilgili problemler yaratıyor. Şu Aldırma Gönlü bir dinleyelim mi? Dinleyelim. Bir kısmını bir dakika kadar dinleyelim. Başına ne eylemesin, aldırma gönül aldırma, almasın, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Ağladın duyulmasın, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programında biraz 70'li yılları hatırlatan bir müzik araya girdi. Ayfer Tunç'la kitabı. Bu sizin son kitabınız ama evet, değil mi? Evet, son. Aslında bir sürü daha önceden yayınlanmış özellikle öykücü olarak aslında siz evet. biliyorsunuz ve Yapı Kredi Yayınları'nda editörlük yayın yönetmenliği evet. yapıyorsunuz. Birçok... Editörlük de yapıyorum tabii. No, yayın editörlük ve yayın yönetmeni. 89'dan bu yana Saklı ile başlayan bu Saklı ve de Yunus Nadi Öykü birincilik ödülünü almış bir şey 1989'da. burada bir de Kapak Kızı var roman. Evet. Bunun dikkatimi çekmemiş. Bu Simavi Yayınları hala var mı? Hayır. Hayır. Yok değil mi? O da bitmiş vaziyette. Talihsiz bir kitaptır o benim açımdan. Çünkü Kapak Kızı çıktıktan kısa bir süre sonra Simavi Yayınları kapandı. Ve yani kitap doğru düz dağıtılamadı o zaman. Şeyde çocukların kitap okuma alışkanlıkları açısından aslında da büyük farklılıklar siz gözlüyor musunuz? Çok. O konuyla ilgili notumu hatırlamıyorum ama burada bahis var mı? Ya bence en önemli çocukluk farklarından biri bu. Şimdi çocuklar okumuyorlar. Ya biz okuyorduk. Değil mi? Jules Verne falan. Jules Verne, Heidi. Heidi. Johanna Spyri. Evet. Şey yani Napolyon nasıl kalıyordu, ne siyah incisi kalıyordu, ne işte 2 yıl okul tatili, balonla 5 hafta filan. Bir de çizgi roman da okurduk biliyorsunuz. Tabii. Şimdi çizgi romanlar büyükler için anladığım kadarıyla. Evet, büyükler şu anda bayağı bir şey var, bir pazar tekrar oluştu. Bütün evet. Tex-Mex. Evet Spinoa. Ama büyükler okuyor. Yani şöyle o sırada aslında çizgi romanlarla ilgili değişik iki görüş vardı. Hı-hı. Belki hatırlarsınız yani kötü olduklarıyla ilgili hı-hı, hı-hı. kötü alışkanlık. Benim babam aynı fikirdeydi mesela ve bulduğu çizgi romanları yırtardı evde. Biz de bulmayacağı bir şekilde onları istiflerdik. Ömrümüz böyle geçti zaten. Aynen öyle. Kitap saklamaktan. Yani önce Texas Tom Mixer'i sakladık. Sonra işte sol yayınlar falan tipi şeyleri saklamada yakanlar olduğunu hatırlıyorum. Bizim arkadaşlarımızdan banyoda falan. Daha doğrusu anneleri yaktı. Yazın yakıyorlardı. Çok komik oluyordu. Duman çıkıyordu evden. Şimdi tabii geçmişi hatırladığı zaman insan genellikle en trajik şeyler bile komik olarak hatırlayabiliyoruz. Yani baktığımızda işte ne bileyim giysimiz ya da saç modelimizden tutun bir takım başımıza gelen kötü tatsız olaylar bile. Şeyde bu yani kitapla ilgili şey çok önemli şu bakımdan çocukların gelişimi açısından. Çünkü okuyor olmakla bakıyor olmak arasındaki hı-hı. fark. Mesela şu anda okullarda bu dikkat eksikliği, hiperaktivite falan konusunu çok geçtiğinde. Çünkü bakarak büyüdüğünüzde yani televizyonun yani bir sürü çok güzel ve olumlu yanı bir yana. Özellikle küçük çocuklarda yaygın kullanımı sebebiyle yani böyle mama yedirme aracından tutun sakinleştirici vesaire olarak. Televizyonun getirdiği şeylerden birisi okumayı destekleyen beyin sistemlerimiz var. İşte daha ciğerli sol tarafta olan. Bunları kullanmayı törpülüyor. O sebeple de bir sürü insan seyirci olmayı genellikle tercih eder vaziyette. Şeyde peki bu kitabı yazdıktan sonra bu bir maniniz yoksa annemler size gelecek. Bu lafı ben de 50 bin kere söylediğimi hatırlıyorum açıkçası. Kapıyı çalıp. Evet. Tepkiler ne oldu? Yani çocukluklarıyla ilgili pek çok insanda çağrışım yaptın emin. Çok. Yani benim bu kitabı yazarkenki amacım ile kitap çıktıktan sonra ortaya çıkan durum katiyen birbirini tutmuyor. Hı-hı. Yani ben şöyle düşünmüştüm. Bir takım şeyler hayatımızdan kayboluyor, gidiyor. Aynı Abdülaziz Bey gibi ben de bunları yazayım. Yarın birine yararı olur diye düşündüm. Ha sonra yazarken yazdıktan sonra eğlenceli olduğunu fark ettim ve kitap okunur dedim. Yani bugün de okunabilecek bir şey. Fakat öyle bir nokta geldi ki kitap şey oldu. Herkesi kendi çocukluğuna götüren bir kılavuz kitap oldu. Ve sonra şöyle şeyler duydum. İşte insanlar bir araya geliyorlar. Benim kitabın herhangi bir yerini açıyorlar. Bir parça okuyup sonra ona dair kendi çocukluklarını konuşuyorlar. Ayna tuttu yani. Ayna tuttu evet yani tam anlamıyla hatırlamakta yani çok dağınık ve serserice hatırladıkları geçmişi daha tutarlı derli toplu hatırlamalarını sağlayacak bir tür harita oldu öyle. Kitap. Ben telefonda size konuşurken şey bir tür Amarcord gibi düşünüyorum. Böyle Amarcord'un kitap şekli belki bence bir filmi belgeseli bir sürü şey yapılmaya değer. Kıymetli bir eser diye de düşünüyorum. Bugün Ayfer Tunç konuğumuzdu. Buraya kadar zahmet edip geldiniz. Zamanınız ayırdınız ve bizim yani çok güzeldi. Benim özellikle çok yapmayı istediğim bir programdı o vesileyle. Çok memnun olduk. Güzel Günler programını her pazartesi biliyorsunuz saat 15.35'te izlemek dinleyebiliyorsunuz. Bize katkı, eleştiri ya da görüşlerinizi elektronik posta adresimiz doktor@güzelgunler.com'dan yollayabilirsiniz. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Güzel Günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan.